taki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zobowiązania wobec walczącej dzisiaj Ukrainy nie mogą przekreślić zobowiązań Polski wobec ofiar rzezi wołyńskiej, mówił o tym szef MSZ. Polska gospodarka coraz lepiej radzi sobie na rynku eksportowym, mówił minister rozwoju podczas kongresu 590. Do potężnej eksplozji doszło po południu w kamienicy w centrum Paryża. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że zobowiązania wobec walczącej dzisiaj Ukrainy nie mogą przekreślić zobowiązań Polski wobec ofiar rzezi wołyńskiej. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że upamiętnienie tych ofiar jest naszym moralnym obowiązkiem. Zbigniew Rau wskazał, że Polska liczy, że nasi ukraińscy partnerzy zrobią wszystko, żeby ofiary zostały odpowiednio upamiętnione. Dodał, że kwestia Wołynia musi zostać uregulowana przed procesem akcesyjnym Ukrainy do Unii. Nie mam wątpliwości, że ta sprawa, tak długo już trwająca, musi zostać kompleksowo i ostatecznie uregulowana przed akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej. 11 lipca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. W tym roku przypada 80. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, będącej punktem kulminacyjnym masowych eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Polska gospodarka coraz lepiej radzi sobie na rynku eksportowym, mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Szef resortu wziął udział w debacie Siła polskiej marki eksportowej, nowe kierunki ekspansji na 8. kongresie 590. Minister zaznaczał, że polskie marki coraz łatwiej odnajdują się na rynkach zewnętrznych. Czy mamy towary eksportowe, marki eksportowe, to z pewnością je mamy, a łatwość wchodzenia na rynki zagraniczne powoduje, że jesteśmy coraz bardziej w tym skuteczni. Czyli bardzo długo mieliśmy produkty, ale trochę nie potrafiliśmy tego robić. Teraz cały czas te produkty mamy, ale dużo łatwiej jest wchodzić na rynki zagraniczne i nam się to udaje zrobić. Marcin Graczek z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podkreślał, że w kreowaniu polskich marek powinniśmy bardziej uwierzyć w nasze atuty. Jako przykład podał postrzeganie gospodarki Polski i Japonii. To my myślimy o tym, że Japonia to kraj robotów, latających maszyn, a jest to jednak kraj bardzo analogowy, który myśli o Polsce, że to my jesteśmy krajem bardzo rozwiniętym. Bo Polska, ja przypomnę, że to jest najbardziej nowoczesny system bankowy na przykład na świecie. Mieszkając w Polsce, połowa ludzi o tym nie wie. Patronami Kongresu 590 są Polskie Radio i Polskie Radio 24. PKO Bank Polski podwyższył prognozę wzrostu PKB na ten rok do 0,7% z 0,1%. Eksperci banku podkreślają, że światowa gospodarka mija dno cyklu w trybie miękkiego lądowania. Według nich wzrost PKB w przyszłym roku przekroczy 3%. Kierowniczka Zakładu Analiz Makroekonomicznych PKO BP Marta Petka-Zagajewska powiedziała, że lepsza prognoza odzwierciedla dwa kluczowe czynniki. Po pierwsze, recesja konsumenta, której doświadczamy już trzeci kwartał z rzędu, okazuje się nieco płytsza niż się obawialiśmy. To między innymi jest efekt silniejszej sytuacji na rynku pracy, która powoduje, że tempo wzrostu wynagrodzeń hamuje w mniejszym stopniu niż zakładaliśmy. I dzięki temu realnie gospodarstwa domowe są w lepszej sytuacji. Drugie źródło tego większego optymizmu to bardzo dobre wyniki inwestycji w gospodarce. Według PKO BP inflacja na koniec tego roku może wynieść 8,2%. 4 osoby są w stanie krytycznym, a 20 ma umiarkowane obrażenia wskutek eksplozji, do której doszło po południu w centrum Paryża. Po wybuchu w kilku pobliskich budynkach zapalił się ogień. Do potężnej eksplozji doszło około godziny 17 na ulicy Saint-Jacques w 5 dzielnicy miasta. Wybuch miał miejsce w budynku mieszczącym prywatną szkołę mody niedaleko Panteonu i wojskowego szpitala Val-de-Grâce. Fasada kamienicy runęła, a na ulicach widać sterty gruzu i potłuczone szkło. W akcji ratowniczej uczestniczy 270 strażaków oraz wojsko. Władze zastrzegają, że w przyszłych godzinach bilans ofiar zapewne wzrośnie. Trwają jeszcze poszukiwania pod gruzami, więc musimy być bardzo ostrożni co do bilansu oraz co do przyczyn przyczyn eksplozji, która spowodowała pożar. Oświadczył prefekt paryskiej policji Laurent Nunez. Świadkowie twierdzą, że przed wybuchem czuli intensywny zapach gazu. Paryska prokuratura wszczęła śledztwo, aby ustalić dokładną przyczynę zdarzenia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Posada selekcjonera Fernando Santosza nie jest zagrożona, zapewnia rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Portugalczyk został dziś wezwany do siedziby związku na spotkanie z prezesem Cezarym Kuleszą. To pokłosie kompromitującej porażki 2-3 reprezentacji Polski z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nie ma żadnego ultimatum. Selekcjoner ma ważny kontrakt, wie jakie cele są przed nim postawione. Cały czas te szanse są. Tutaj wszystko jest w naszych nogach i rękach i głowach przede wszystkim chyba, żebyśmy mogli te eliminacje zakończyć sukcesem i awansować to, co wszyscy sobie zakładaliśmy, więc tutaj nie ma żadnego ultimatum. Polacy mocno skomplikowali sobie sytuację w grupie. Po 3 meczach mają tylko 3 punkty na koncie i zajmują przedostatnie miejsce w grupie, tuż nad Wyspami Owczymi. Kolejne zgrupowanie odbędzie się we wrześniu. Tymczasem sporo emocji, ale tych pozytywnych zapewnili nam koszykarze w odmianie 3-3 podczas Igrzysk Europejskich. Po przegranym pierwszym spotkaniu turnieju Polacy, żeby przedłużyć szansę na awans do ćwierćfinału, musieli pokonać Estonię. Biało-czerwoni w tym meczu już przegrywali 5 punktami, ale końcówka była szalona, a decydujące punkty zdobyte przez Adriana Boguckiego były wyjątkowe, mówił po spotkaniu Szymon Rduch. Falster z Niemcami to bardzo boli, ale nie ma jakby słabych drużyn w koszykówce i mam nadzieję, że kibice się tego nauczą, że gramy do ostatniego posiadania, ale Estończycy to też nie jest słaba drużyna, pokonała Serbię. Ciężki pierwszy dzień, no żałuję meczu z Niemcami, ale na pewno na plus. Sytuacja w faulach, to my kontrolowaliśmy, my mieliśmy tak naprawdę pełną kontrolę na linii rzutów osobistych. No a ostatnia akcja, to chce się to oglądać. Mam nadzieję, że to zostanie wycięte. Solidny pick and roll z alejupem nad obręczą, także no szapoba dla Adriana. Kolejny mecz Polacy zagrają w piątek z Serbią. Teraz złe wieści z Birmingham, gdzie na drugiej rundzie swoją przygodę z turniejem tenisowym zakończyła Magdalinet. Polka przegrała z Chinką z Yulin 3-6 i 0-6. Wcześniej z turnieju deblowego w Halle odpadł Hubert Hurkacz, grający w parze z Janikiem Sinnerem. Polak i Włoch przegrali z Niemcami Oskarem Otte i Janem Lenardem Struffem 7-6, 2-6 i 7-10. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana możliwe przelotne opady deszczu i burze, z kolei w ciągu dnia miejscami przelotny deszcz w całym kraju, na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i tam przelotne opady deszczu, a także burze miejscami z gradem. Na termometrach będzie od 25 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich do 26-30 na pozostałym obszarze. Chłodniej nad morzem 18 do 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Klub Trójki uwielbiam, szczególnie w czerwcu, bo jest ciepły wieczór. Jeszcze nawet troszeczkę jest taki jasnawo za oknem. W Warszawie wspaniale pachną drzewa, niedaleko zielona agrykola, a moim gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Bartosz Grodecki. Dobry wieczór, panie redaktorze. Który zajmuje się kwestiami właśnie, które wyczerpuje przeforsowany przez Komisję Europejską pakt o imigracyjnej solidarności. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Ja występuję w roli takiego kogoś, kto pyta o wszystko i nic dla niego nie jest jasne. Pan minister będzie próbował, ja będę, gdy trzeba, kontrolował, gdy trzeba, słuchał. Ale zanim rozpocznie się ta fascynująca wymiana dyskusyjnych ciosów, to posłuchajmy What I Am, Eddie Brackell. Thank you. Eddie Bickel zastanawiała się, czym jest, a ja się zastanawiam, czym jest, przypomnę, moim gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych Barton Grodecki, człowiek, który uczestniczył w negocjacjach, które ostatecznie zakończyły się głosowaniem, w którym niestety Polska została przegłosowana. Chodzi o pakt o azyl, a dokładnie o dwa dokumenty. AMNR o zarządzaniu imigracją i azylem oraz APR o procedurach azylowych. O czym jest jedna uchwała czy rozporządzenie, a o czym drugie? Zacznijmy od AMNR-u. AMNR to jest to rozporządzenie, które budzi największe emocje w ostatnich dniach w mediach. To jest to rozporządzenie rzeczywiście azylu i migracji. To rozporządzenie docelowo miało zastąpić system dubliński, czyli ten system, który pozwala na ustalenie kraju odpowiedzialnego za procedowanie wniosków azylowych i na zapobieganiu ruchom wtórnym. To pamiętam. Kiedy ten protokół dubliński został przyjęty? Protokół dubliński sam. Tak, tak. Nie pamiętam w tej chwili już, szczerze powiedziawszy. Ale dobre 15 lat temu. Tak. To stara sprawa jest. Ale ten protokół pozwalał na przekazywanie sobie pomiędzy państwami osób, które wystąpiły o ochronę międzynarodową w danym państwie, potem, tak jak to się przeważnie... Ale jak to przekazywanie wyglądało? Na przykład, może na przykładzie będzie lepiej to wyjaśnić. Mamy sytuację, w której osoba złożyła wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce i w momencie procedowania tego wniosku wyjechała z Polski i przyjechała do Niemiec, na przykład, najczęstszy kierunek, tak? No i w którymś momencie została zatrzymana na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Zostaje wylegitymowana i co się dzieje albo dalej? Albo w ogóle idzie do Urzędu Migracyjnego i składa wniosek o ochronę międzynarodową, a w systemie jest pokazane, że już taki wniosek złożyła w Polsce. No i co wtedy mówi niemiecki urzędnik takiej osoby? Tu ma możliwość zastosowania zasady, że albo ten wniosek proceduje dalej, nieważne, czy jest on złożony w Polsce wcześniej, pierwotnie, bo złożony w Polsce może go procedować, albo po prostu uznać, że właściwym krajem do tego procedowania wniosku jest Polska. A od czego zależy jego decyzja? To już jest decyzja uznaniowa. Tak z ciekawości, rozumiem, że są momenty, kiedy Niemcy są bardziej restrykcyjni i mówią, drogi kolego, wracaj do Polski, bo tam złożyłeś wniosek, albo jest, rozumiem, bardziej na przykład skutek jakiegoś meandru polityki, że to trudno, to przyjmujemy ten wniosek, mimo że był złożony wcześniej w Polsce, tak? Czy są takie? Zasadniczo, jeśli chodzi o te mechanizmy dublińskie, to Republika Federalna Niemiec zgłasza nam osoby do powrotu. I co wy z nimi robicie? My przyjmujemy od Niemców 100%, natomiast kłopot jest taki, że Niemcy, aby taką osobę zawrócić, muszą najpierw ją poinformować decyzją administracyjną, że jest przewidziana do wyjazdu, do powrotu do Polski. A do czasu wydania decyzji, co się z nią dzieje? W większości przypadków, jak dostaje taka osoba informację, że taka decyzja będzie wydana, no to znika. Czyli na przykład Niemcy zgłaszają nam oficjalnie na przykład 1000 osób, a realnie przyjeżdża 200, które też mamy wątpliwości, bo możemy mieć takie. W tej procedurze, czy rzeczywiście przekroczyły granice i przyszły do Niemiec w kierunku akurat Rzeczypospolitej Polskiej, bo to trzeba po prostu w tej procedurze wykazać. No dobrze, a teraz kolejne pytanie. Czym się różni ten AMNR od APR? Rozumiem, że to są dwa dokumenty, które są łącznie, tak, traktowane. Żeby całą historię tego paktu opowiedzieć, to zasadniczo ten pakt powinien być przyjęty w całości. Taka była nasza argumentacja wyjściowa. Jaki pakt? O azylu i migracji. Aha. Bo to on się składa z wielu dokumentów. Te dokumenty, o których mówimy dzisiaj, o których wspomniał pan redaktor, to są jakieś takie dwa główne filary tego paktu. Zresztą Unia uwielbia takie skróty, które są strasznie mnożą się króliki. No bo to jest duży aparat administracyjny, więc na pewno... Uwielbia warto, taką na pewno, twórczość, tak? Tak, na pewno warto sobie tak to ponazywać. I ten o AMMR, czyli ten o o azylu i migracji, to jest ten pakt, dlatego najbardziej, znaczy to rozporządzenie najbardziej kontrowersyjne i omawiane w mediach w ostatnim czasie, no bo on zawiera mechanizm solidarności. Ten mechanizm solidarności, który był właściwie jedną z przesłanek blokujących przyjęcie całego paktu nowego paktu o migracji i azylu. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że z uwagi na to, że nie można było znaleźć właściwego konsensusu do przyjęcia tego paktu, czy właściwie ruszenia z pracami dalej, Komisja Europejska postanowiła z tego paktu wyjąć te dwa rozporządzenia, mówiąc kolokwialnie, dołożyć do niego ten kontrowersyjny mechanizm solidarności, obejść konkluzje z 16 i 18 roku Rady Europejskiej. Czyli a jakie to były konkluzje? Czy Rada Europejska podjęła decyzję, że oczywiście system dubliński wymaga zmiany, ale nie możemy ruszyć systemu dublińskiego bez zgody i bez konsensusu, czyli jednomyślności. Pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że w 18 roku stwierdzono, że mechanizm relokacji ma być mechanizmem dobrowolnym. Oczywiście konkluzje nie są żadnym aktem prawnym. No ale jaki dobrowolny, jak teraz ma być obowiązkowy? No dlatego mówię, że zostało, dlatego powiedziałem, że te konkluzje nie zostały uwzględnione. Przez ten tryb, który zastosowała Komisja Europejska, prezydencja i zainteresowane najbardziej państwa. Czyli głosowanie, tak? Głosowanie, ale większościowe. No dobrze, a jak tak argumentowano, że głosowanie, skoro rozumiem, że pan stał na stanowisko, że powinno być to konsensualne. Konsensualne. Piękne słowa. I co mówiono? Pan mówi, że to konsensualne, a jakie padają argumenty? Tak, tam nie ma wymiany argumentów. To jest... W ogóle w Radzie nie było czegoś takiego jak wymiana argumentów i nie było czegoś takiego jak głosowanie. To co było? Była wymiana stanowisk. Każde państwo mogło, no z 27 państw jednak, każde państwo mogło zabrać głos i wyrazić swoje stanowisko dotyczące obu dokumentów. I na podstawie tych stanowisk, czy ono było pozytywne, czy negatywne, lub też neutralne, co spowodowało, że państwa się wstrzymują od głosu, komisja na tej podstawie badała, czy ma większość do procedowania dalej tego aktu. A czyli kto ustworzył tą większość? Rozumiem, że przeciwko była tylko Polska i Republika Węgier, tak? Tak, wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa. Słowacja. I Słowacja, z uwagi na to, że mają rząd techniczny. Czyli rząd techniczny, który uchyla się od zajmowania wyraźnego stanowiska, tak, w ważnych sprawach, tak? Tak, tak, dokładnie tak. No tak, tylko że to jest... wyrażone nawet to było wprost. No dobrze, a dlaczego Czechy? Przecież Czechy wydawało się, że były krajem, który przynajmniej za rządów pana Zemana i pana Babisza bardzo wyraźnie mówiły przeciwko, tak, rozdziałowi. A teraz co się zmieniło? I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tamtym czasie, które było rządzone przez pana wicepremiera i ministra zarazem Hamaczka, czyli socjaldemokratę, jakby jasno wyrażało się. Zresztą wysyłaliśmy ze 2 czy 3 wspólne stanowiska. I wam się wtedy bardzo dobrze kooperowało. Jak najbardziej. A teraz co się zmieniło? Teraz zmieniło się tyle, że Czesi, którzy mieli prezydencję pomiędzy prezydencją francuską, pomiędzy obecną prezydencją szwedzką, poszli na kompromis z Komisją Europejską. Zresztą w tym takim sławetnym już odbijającym się też w mediach tym weto czeskim dotyczącym, że są z czegoś wyłączeni, tak? To padało w mediach, że wyłączeni są z tego mechanizmu. No, był nawet klip jednego z polityków opozycyjnych, który mówił: proszę bardzo, Czesi wystąpili o wstrzymanie, a my co? My znacznie więcej Ukraińców przyjmowaliśmy, bo Czesi argumentowali, że oni przyjęli dużo Ukraińców i nic nie załatwiliśmy. Proszę bardzo, tak. Czesi skuteczni, a oni nieskuteczni. No właśnie, więc Czesi, ta skuteczność polega na tym, że właściwie zgłosili do protokołu z posiedzenia Rady taką uwagę. Ja nawet gdzieś miałem wynotowaną, dziękując prezydencji za to, że doszliśmy do tego punktu procedowania tych aktów, w którym jesteśmy, że są częścią tego sukcesu jako poprzednia prezydencja, chcieliby zgłosić taką uwagę, że jeżeli będzie rzeczywiście to rozporządzenie już wejdzie w życie, to oni by chcieli, żeby komisja wzięła pod uwagę, że przyjęli dużo uchodźców z Ukrainy i żeby ewentualnie mogli być wyłączeni z tego mechanizmu. No więc do protokołu... A dlaczego to stanowisko pana budzi wątpliwości? Czeskie? Tak. No bo jest pozalegislacyjne. Jak jest tym pozalegislacyjny, to jaką ma wartość? Co to znaczy pozalegislacyjne? To znaczy, że nie ma, z punktu widzenia formalno-prawnego, jest tylko oświadczeniem. Ono nie jest zapisem w rozporządzeniu. Czyli rozumiem, że Czesi mówią, zwolnijcie nas, a komisja nic nie mówi. Przyjęła, zaprotokołowała. Przyjęła, ale nie wiadomo, jak zadecyduje, tak? Oczywiście. Czyli Czesi zdani na łaskę i niełaskę Komisji Europejskiej. Oczywiście, że tak. Co więcej, no czy tak cały ten mechanizm wygląda finalnie. Wszystkie państwa członkowskie są zdane na ocenę Komisji Europejskiej w zakresie relokacji. Czyli Komisja Europejska zdobyła kolejne uprawnienie, które nie ma podstaw w traktacie, tak? Tak. No i co? I ktoś powie. No, wszyscy tutaj w Polsce tak zawsze dramatycznie mówią, że komisja znowu uzyskała kolejne potwierdzenie, kolejny kawałeczek władzy. A to dlaczego inni nie protestują, tylko Polacy i Węgrzy? Może to nie jest rozsądne. Wie pan, jakby popatrzeć na oświadczenia państw członkowskich, które się pojawiały podczas tej bardzo długiej debaty zresztą, bo też warto wspomnieć, bo tutaj trochę nawiązaliśmy do tego sposobu głosowania. To wszyscy myślą, że jest jakieś głosowanie, ktoś jakąś kartę wkłada, no wyraża właśnie, swoją wolę i ktoś tam liczy głosy i mówi, jest jakaś większość, to przyjmujemy akt i on już będzie dalej pracował. Nie ma czegoś takiego. Zresztą prezydencja jasno powiedziała, że będziemy to siedzieć dotąd, aż nie znajdziemy tej większości. Więc ten prezydencja szwedzka. Tak, więc ten akt troszkę zmieniał się w trakcie negocjacji z tymi krajami, które wyrażały wątpliwości. Na koniec nie dostaliśmy żadnego jednolitego tekstu, co też praktyką komisji jest taka, że jeżeli akt się zmienia w czasie negocjacji, no to muszą nad nim usiąść legislatorzy, muszą usiąść nad nim radcy, musimy nad nim się pochylić i wyrazić swoje stanowisko. Tego w tamtym, na tym głosowaniu nie było. Miało przejść to na tej Radzie 8 czerwca i rzeczywiście tak się stało, taka była wola kraju, w którym na tym bardzo zależało. Natomiast odpowiadając na pytanie, na pana pytanie, które pan zadał, trzeba byłoby trochę wrócić do początku od tego, czego zaczęliśmy, czyli od tych dwóch rozporządzeń, które się de facto trochę uzupełniają. Pierwsze to jest to rozporządzenie właśnie dotyczące zmiany systemu dublińskiego i właśnie relokacji, a drugie to jest kwestia zarządzania azylem, czyli wszystkich procedur na granicach. No i teraz musimy wrócić do tego, jakie są interesy państw członkowskich. Co chcą właśnie państwa członkowskie? Kto chce na tym zyskać? Wszystkie te państwa, których systemy recepcyjne są najbardziej oburzone i wszystkie te państwa... Oj, proszę bez żargonu, system recepcyjny. Przyjmowania migrantów. Czyli to jest Niemcy, Austria, chociaż ona Szwecja. Wyrażała jeszcze w drugiej turze wyrażała wątpliwości co do całego pakietu, ale w końcu zgodziła się na niego z uwagi właśnie na to drugie rozporządzenie, czyli na rozporządzenie dotyczące de facto tych procedur na granicach, czyli procedur granicznych. Bo im na tym bardzo zależy, żeby zatrzymywać ten ruch na granicach zewnętrznych. Zresztą akurat w tym zakresie z Austrią mamy wspólne stanowisko, bo my też bardzo jasno stawiamy kwestię ochrony granic zewnętrznych. I wszystkie te państwa, które są de facto państwami docelowymi ruchu migracyjnego. Bo tam jest duży socjal, tak? Tak. Czyli Szwecja... Właśnie. Szwecja, Niemcy. Francja, Niemcy, Austria, Benelux. Holandia. Tak. Na tym jak najbardziej zależało tym państwom. A też myślę, że to warto w tej chwili powiedzieć, ta polityka unijna bardzo często, jeśli chodzi o te kraje, nie lubię tego określenia, ale jednak trzeba chyba go użyć tutaj, starej Unii. Polityka unijna jest takim pewnym panaceum na politykę wewnętrzną. To znaczy, jeżeli mamy coś się dzieje w polityce wewnętrznej, to warto to uwspólnotowić. Jak się współwspólnotowi problem, to wtedy problem niejako znika. Wyborca w Düsseldorfie kiwa głową i mówi, aha, rozumiem. Będziemy to rozwiązywać razem. No, tak. Może rozwiążemy. Ale teraz króciutka przerwa, bo posłuchamy Talking Heads i Once in a Lifetime, czyli raz w życiu. Witam ponownie, Klub Trójki, Bartosz Godecki, wiceminister spraw wewnętrznych. Rozmawiamy o pakcie o solidarności imigracyjnej. Powiedział pan, że te kraje, które mają wysoki socjal, czyli te kraje, do których się ci uchodźcy przebijają przez rozmaite granice, tutaj najbardziej atrakcyjnym miejscem jest Republika Federalna Niemiec, ale Szwecja też, że one są właśnie za tym hasłem, no to teraz będzie solidarność, wszystkich oddzielimy. I stawia pan tezę, że to jest głównie skierowane do wyborcy niemieckiego, który może być zirytowany i wtedy rząd odpowiada, jak to robimy, co się da. Solidarność imigracyjna. Tak, to jestem w stanie postawić taką tezę, szczególnie, że miałem przyjemność odbyć osobistą rozmowę z takimi, powiedzmy, odpowiednikami moimi tylko na poziomie landowym, czyli osobami odpowiadającymi na poziomie landowym za politykę wewnątrz, czyli też i za przyjmowanie migrantów, którzy mówili wprost, no, że oni oczekiwaliby wprowadzenia kontroli granicznej na odcinku z Polską z uwagi na to, że są krajem docelowym, a przez Polskę biegnie wiele szlaków migracyjnych. No właśnie, to bardzo często szczególnie przedstawiciele tych NGO-sów mówią, że no właśnie, Polska się chlubi, że zrobiła ten wielki mur na granicy z Białorusią, a przecież gdzieś około 8 tysięcy, jak twierdzą Niemcy, przychodzi. No to jak oni przychodzą? No, przypomnę tak, nie prowadzimy kontroli granicznej na przesmyku suwalskim, czyli na granicy, znaczy na odcinku z Litwą, tak? Nie prowadzimy kontroli granicznej na w odcinku ze Słowacją czy z Czechami. Więc, a te szlaki migracyjne faktycznie... A jak ci uchodźcy, którzy mają te swoje szlaki, docierają do tych Czech albo do Słowacji, albo do Litwy? No to akurat jeśli chodzi o ten szlak południowy, czyli Czechy, Słowacja, to jest ten szlak zachodnio-bałkański, który... Gdzie się zaczyna ten szlak? Na Morzu Śródziemnym, tak? I stamtąd te osoby przechodzą Bałkanami, Serbia, Węgry i dalej idą do Niemiec. No, pamiętajmy też, że mimo tego, że cały czas mówimy o strefie Schengen i o braku kontroli na granicach, państwa członkowskie prowadzą kontrolę na granicach, tak? Była przecież kontrola wprowadzona na granicy austriacko-słowackiej, była też kontrola zupełnie niedawno zniesiona na granicy czesko-słowackiej. Niemcy też kontrolują ten odcinek granicy z Czechami, więc rzeczywiście te ruchy, jeżeli zupełnie naturalnie, jeżeli widzą, że gdzieś tam jest ciężej przejść. Widzą uchodźcy. Tak, czy no, osoby, które ich też prowadzą. Tak, no, bo to no właśnie, w jakim stopniu to jest, że tak powiem, taka maszyneria, która się zaczyna gdzieś tam, nie wiem, w Senegalu, czy w Nigrze, czy w Czadzie, a kończy się w Hamburgu, Düsseldorfie. To jest, czy ci ludzie są prowadzeni jak po sznurku przez takie gangi, które korzystają z tego? Wie pan, cały ten proceder, który jest na Morzu Śródziemnym, no jest organizowany właśnie w krajach, szczególnie Afryki Północnej. Ci ludzie płacą za to, żeby trafić do Europy. No i te wszystkie gangi, które z tego żyją, które są ze sobą powiązane, no, organizują siatkę przerzutową, tak? Zresztą widzieliśmy to też na odcinku polsko-białoruskim, kiedy właściwie codziennie Straż Graniczna informuje u siebie na mediach społecznościowych, że zatrzymała jakąś grupę, jakiś samochód, czy liczbę samochodów przewożących. Rozumiem, że to są samochody, które wyjeżdżają na przykład z RFN-u, podjeżdżają w jakieś umówione miejsce w okolicach polskiej granicy i ci muszą tylko dotrzeć, tak? Tak, dokładnie tak się dzieje. Bardzo często są to rzeczywiście osoby, które w jakiś sposób czy w jakimś trybie przebywają w Republice Federalnej Niemiec. No dobrze, a teraz tak, a jak pan oceni stanowisko Włoch? Bo wydawało się, że Włosi są zainteresowani ochroną prawa poszczególnych państw do kontrolowania imigracji. Tak było przy okazji paru skandali, które wstrząsnęły Europą. Władze francuskie władze, hiszpańskie krytykowały panią Meloni za to, że próbowała nie wpuścić rozmaitych kutrów, które były pełne imigrantów. Bardzo ostro ją za to krytykowano. No a teraz przez pewien czas wydawało się, że Włochy są przeciwne temu paktowi imigracji, a w końcu ją poparły. Czy czego Włosi tak zmienili front? W drugiej turze, wrócę jeszcze na chwilę do tego quasi głosowania, czy wyrażania woli podczas posiedzenia Rady. W drugiej turze Włosi jeszcze byli przeciwni, faktycznie. Co im nie odpowiadało wtedy? Co mówili, że im nie odpowiada w pakcie? Głównie stawiali na kwestie dotyczące definicji krajów bezpiecznych, czy listy krajów bezpiecznych jest taka, czyli że na tym całym szlaku migracyjnym znajdują się kraje, które możemy uznać za bezpieczne. Jeżeli mamy tych migrantów i jesteśmy w stanie wskazać, że oni z tego szlaku przeszli pochodzą, tak, no to powinni aplikować o ochronę międzynarodową w pierwszym bezpiecznym kraju, tak? Więc tutaj jakie kraje chodzi? Spór, czy są bezpieczne? Największy spór był o Turcję. Turcja tam wzbudzała największe emocje, ale to nie było nigdy publicznie powiedziane, to było raczej zasłyszane kuluarowo. Ostatecznie jest tak, że Włosi jako duży kraj członkowski, w momencie, kiedy jeszcze gdyby nam się udało mieć na pokładzie jakiś jeszcze jeden lub dwa mniejsze kraje, to prawdopodobnie trzecia tura i tak by nastąpiła, bo tak jak powiedziałem, ten pakt miał przejść na tej Radzie, ale rzeczywiście mielibyśmy wystarczającą liczbę głosów, żeby skierować te akty prawne do dalszych prac w ramach naszej Rady Sektorowej. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy, to znaczy oczywiście ochrona granic, procedury graniczne mogą Włochom do końca nie pasować. Oni zresztą mają trudną granicę, bo mają granicę morską. Oni się rzeczywiście bardzo trudno patroluje i pilnuje. Ja miałem przyjemność w Grecji uczestniczyć w takim patrolu i to rzeczywiście jest niezwykle trudne. Nawet przy czystej wodzie. Na czym polega ta trudność? Przede wszystkim, nawet jeżeli jest czysty, nawet jeżeli jest ładna pogoda, to po prostu na tym morzu tak na dobrą sprawę nic nie widać. Nie ma radarów, nie ma echosond. Wszystko jest, tak? I nawet Grecy rozstawiają specjalne stanowiska wzdłuż linii brzegowej, żeby ją odpowiednio oświetlać i monitorować. Ale to są wszystko środki, które są niewystarczające. Szczególnie, że przecież taka ponton czy łódka z migrantami nie płynie oświetlona i nie zgłasza się do portu, tylko płynie po ciemku. Tak jak tylko zobaczy ląd, to od razu zostawia łódkę i wbiega w jego głąb. I to jest niezwykła trudność. Natomiast Włochy w momencie, kiedy są krajem pod stałą presją migracyjną, właściwie w tej grupie krajów basenu Morza Śródziemnego, to o każdym kraju można powiedzieć, że jest pod presją. Ale chyba znacznie więcej trafia do Włoch i Grecji niż na przykład na brzeg Francji, prawda? Zdecydowanie tak, natomiast zgodnie z tym paktem, jeżeli weźmie się pod uwagę przesłanki do tego, żeby być tak zwanym krajem beneficjentem, czyli krajem, który będzie korzystał z tych dobrodziejstw. Czyli kraju, który mówi, droga Unia Europejska, zalewają nas uchodźcy, weźcie od nas 30 tysięcy uchodźców i rozdzielcie pomiędzy wszystkie kraje. To jest próg minimum, żeby było też jasne. 30 tysięcy jest progiem minimum, wyjściowym. Czyli może być na przykład, nie wiem, 200 tysięcy, tak? No, miejmy nadzieję, że nie, ale tak, 30 tysięcy to jest próg minimalny. Czyli za każdym razem Komisja Europejska będzie decydować, jaka to jest suma do podziału. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz będzie określała, które państwa są pod stałą presją i które oczywiście nie będą partycypowały w tym systemie. Jeżeli któryś z tych krajów uzna, że jednak jest pod presją, może zawnioskować o uznanie się za kraj, tak mówię, tak zwany kraj beneficjenta i też będzie z tego wyłączony, więc ta pula krajów, która de facto będzie musiała się tymi migrantami podzielić, będzie coraz mniejsza, a te kwoty będą rosły. I to rosły. Będą, jak taka była jakaś piosenka, że pani po pupie w przedszkolu i zawsze tego, co jest ostatni, i tam śpiewa chłopczyk, a tym ostatnim zwykle bywam ja, w kącie połykam łzy. Więc tutaj rozumiem, że idealnymi kandydatami do takiego dopychania... No jest Europa Środkowo-Wschodnia. Europa Środka, tak. Pod tytułem nie macie, no to akurat tak. Wam damy, tak? To wam damy. Natomiast no jest też oczywiście argument, który też podnosiliśmy. Mówiliśmy, że no tak na dobrą sprawę, co z tego, że te osoby trafią do krajów Europy Środkowej, której być nie chcą. Bo ich celem jest zupełnie inny kierunek. One sobie po prostu skorzystają z wolności przepływów ludzi i w jakimś czasie pojadą. No tak, ale na to odpowiedziałby, gdyby z nami siedział na przykład przedstawiciel Niemiec, powiedziałby, no to pilnujcie granicy. Ale to oczywiście, że pilnujemy granicy. I to jest nasz postulat wyjściowy. Najpierw ochrona granic, najpierw skuteczna readmisja, czyli powrót osób, które się nie kwalifikują do objęcia ochrony międzynarodową do ich krajów pochodzenia. A jeżeli któryś z krajów trzecich nie chce przyjmować swoich własnych obywateli, ale jest cała rzesza takich krajów, to trzeba wymóc presję na tych krajach, żeby takie umowy podpisały, a narzędzia na stole są. No dobra, to teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Statystyka unijna pokazuje, że spośród tych imigrantów, z których sądy stwierdzają, że nie ma podstaw, aby twierdzić, że grozi było im coś, śmierć, kalectwo, i którzy przedostali się do Europy, no to teoretycznie sąd stwierdza, że oni nie mają takich podstaw do takiego stawiania, ale tylko 16% udaje się wysłać do domu. Dlaczego się tak dzieje? To jest, odpowiedzią jest na to właśnie skuteczna polityka całej wspólnoty wobec krajów trzecich i wynikająca z tego brak skutecznych readmisji, czyli możliwości zawracania tych osób do krajów pochodzenia. Ale wydawało się, że Unia Europejska, poszczególne kraje wprowadzą takie projekty, które będą, za którymi stać będą takie atrakcyjne opłaty, fundusze pomocowe. No a jednak okazuje się, że nikt tych imigrantów polityka rozwojowa nie na przykład. Polityka rozwojowa jest takim jednym z narzędzi w naszej ocenie, która mogłaby być wykorzystana. Co to znaczy polityka rozwojowa? Znów żargonem pan iskrzy się brukselskim. Ja myślę, że to jest dosyć jasne. To znaczy, to są te fundusze, które przeznaczamy na poprawę jakości standardu i rozwoju krajów trzecich poza Unią. No dobrze, czyli przyjeżdża WDBW z komisji do Ugandy i mówi: droga Ugando, weź troszeczkę imigrantów, a my sypniemy pieniędzami. I co, i to działa? Nie działa, bo to się nie dzieje. A dlaczego się nie dzieje? A to jest dobre pytanie, bo to jest nasz postulat podnoszony przeze mnie przynajmniej 3 razy. Jaki to jest postulat? Żeby zacząć wykorzystywać te narzędzia, które mamy, czyli na przykład politykę wizową, czy politykę rozwojową, czy politykę pomocową, do tego, żeby podpisywać z krajami trzecimi na poziomie wspólnoty odpowiednie umowy o readmisji własnych obywateli, którzy nie kwalifikują się do objęcia ich ochroną międzynarodową. Dobrze, ale jeżeli wyśle pan mieszkańca Iraku do Ugandy, no to on w tej Ugandzie utknie zawsze. Ale bo kto będzie chciał obywatel Iraku ma wrócić do Iraku. Ale Irak mówi, że nie przyjmuje. No to właśnie do tego są te polityki, które powinniśmy wykorzystywać, żeby takie umowy z takimi krajami podpisywać. Ale z jakichś powodów Irak tego nie robi. Dlaczego? Bo nikt nie położył tych argumentów na stole. A dlaczego nie położył? A to jest dobre pytanie i ja takiej odpowiedzi od Komisji Europejskiej nie usłyszałem. A jak pan podejrzewa? Usłyszałem w kuluarach. Nie, przepraszam. Mój błąd. Usłyszałem w kuluarach od dyrektor generalnej swojej rady, że to są zupełnie różne komisje i to tak prosto nie działa. O, i taka to po prostu niekompatybilna struktura Unii, że jedna komisja nie wie, co robi druga? No tak? Musiałby się jakiś dwóch komisarzy usiąść, porozumieć. Musiałby. No nie, to tak. To byłoby rzeczywiście możliwe ponad siły. No dobrze, a teraz tak. Rozumiem, że ten pakt solidarnościowy został przegłosowany. Polska mówi, że tego nie będzie. To co? No to będą nam narastać jakieś kary umowne, no, tak? Wie pan, teoretycznie teoretycznie rzeczywiście jest tam tak zwana kontrybucja finansowa, czyli de facto kara za nieprzyjęcie migrantów. Chociaż jak się wczytać w ten tekst, to też ta kontrybucja jest do decyzji Komisji Europejskiej. Komisja Europejska wcale nie musi... Komisja może wszystko. Może zwolnić Czechów, może zwolnić Polaków, ale chce mieć władzę, tak? Wszelkie kompetencje dotyczące mechanizmu solidarności, czyli wyrażania chęci pomocy innym krajom, przechodzą na Komisję Europejską, nie będą już w tym zakresie, jeśli chodzi o migrację, decydowały państwa członkowskie. Tak. Dobrze, a jak wygląda techniki unikania takiej readmisji, na przykład w EFN-ie? Pierwsze to pan powiedział, że dana osoba znika i w ogóle rozumiem, że kupuje jakieś lewe papiery na nowe nazwisko. Wyrzuca dokumenty, tak. Wyrzuca i tak dalej. A inne techniki, czy są na przykład, nie wiem, techniki wzięcia adwokata, czy tych ludzi stać na adwokatów? No, to wie pan, to jest cała rzesza organizacji, które chętnie się takimi rzeczami zajmują. Jeżeli jest jakaś jeszcze ścieżka legislacyjna, czy ścieżka... Ale mówi pan o takich organizacjach praw człowieka. Tak, jak najbardziej. Aha. Natomiast zasadniczo to, jeżeli ta osoba jest przez władze landu, tak, nie do znalezienia, no to w takim układzie nie może być przekazana nam z powrotem do w tym systemie. Czyli tworzy się taka szara strefa ludzi, którzy formalnie nie istnieją, tak? Albo przejeżdżają do innego landu, czy też do innego kraju Unii Europejskiej, tak? Przecież to też nie jest żaden problem w momencie, kiedy nie mamy kontroli granicznych. Czyli można się po prostu, mówiąc językowo potocznym, bujać, tak? Przez długie lata, tak? Tak. Można tak robić. Zresztą, wie pan, ja pamiętam taki przypadek z Warszawy, z lotniska Okęcie, kiedy to grupa, to było nagrane na kamerach, kiedy to grupa właśnie migrantów z Grecji już po uzyskaniu odpowiednich dokumentów i statusu ochrony międzynarodowej, te dokumenty wyrzuciła na lotnisku i pojechała właśnie w stronę Republiki Federalnej Niemiec, żeby tam składać wniosek o ochronę międzynarodową. Bo a to czemu się wyrzuca się dokumenty? No wtedy jest się nieidentyfikowalnym, albo mniej identyfikowalnym. No dobrze, czyli technik... Jest masa. O moje, trzeba tylko po prostu postawić nogę na kontynencie europejskim. Zasadniczo teraz tak to wygląda. A potem albo pomagają struktury klanowe, albo pomagają struktury mafijne, albo pomagają organizacje humanitarne. Ale też, no nie ukrywajmy, no też niewydolny system. Te procedury ochrony międzynarodowej są zbyt długie. Do tego dochodzi nieskuteczna readmisja. Ale tego nikt nie chce naprawiać akurat, tak? W tym rozporządzeniu drugim, o którym rozmawialiśmy, czyli o zarządzaniu azylem, czyli tak zwanym o procedurach granicznych, tam istnieją przyspieszone procedury, jeśli chodzi o udzielanie ochrony międzynarodowej, ale one muszą się łączyć ze skutecznymi powrotami, bo jeżeli się nie łączą ze skutecznymi powrotami, to już nie ma znaczenia, czy przeprocedujemy ten wniosek szybko, czy nie, jeżeli osoba jest nie do zawrócenia. No, kto spyta, ktoś. No, w wielu dziedzinach państwa Europy Zachodniej są bardzo sprawne pod względem procedur, pod względem wymiaru sprawiedliwości. W tej jednej nie. Dlaczego? No, dobre pytanie. Pierwsze, które mi się nasuwa, myśl, to jest taka, że to jest demografia. Ktoś sobie to policzył, że podchodzi do migracji. Zresztą bardzo często jest takie podejście widoczne do migracji statystyczne. To znaczy głowa to głowa. Jeżeli nam brakuje iluś tam ludzi na rynku pracy, czy w ogóle w kraju, no to sobie po prostu to migracja nam to zapełni. No ale a to tak łatwo nie działa. Stają przy linii montażowej Volkswagena albo Opla ci panowie? No właśnie okazuje się potem, że nie. Natomiast, i to jest właśnie ten błąd podejścia tego, tak przyjmijmy, umownie statystycznego, a z drugiej strony, no, historia, tak, no to można byłoby pewnie dłuższą debatę na ten temat otworzyć, czy ta teza jest słuszna, czy nie, ale wydaje się, że historia krajów Europy jest bardzo różna i różnie się ona potoczyła. Niektóre mają historię kolonialną, niektóre mają historię wojenną, że tak powiem. No i w tym wypadku ta migracja jest takim... Niemczech, tak, to jest takim panaceum. Niemcy na mają historię. I historię kolonialną, i historię wojenną, prawda? No więc to jest takie panaceum na to, co się działo w przeszłości. No dobrze. A jeszcze teraz Parlament Europejski ma przyjąć to. Przyjmie? Będzie otwarty. No, to jest kwestia tego, jak to rozporządzenie jeszcze w ramach tych negocjacji może się zmienić. A w jakim kierunku może się zmienić? No, jeśli chodzi o ten skład parlamentu, to pewnie będzie jeszcze bardziej... A skład bardziej, jest, rozumiem, lewicowo-liberalny, no, tak? Zdecydowanie. Więc to będzie tak zwany trilog, czyli to będą negocjacje pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i prezydencją. Prezydencja jest hiszpańska, chociaż Hiszpanie mają 23 lipca wybory, więc być może to będzie zupełnie inny rząd i być może zupełnie inna prezydencja, zupełnie innym nastawieniem. Teraz rządzi lewica, a może dojść do władzy Vox, tak? PP i Vox, tak. Rozumiem. Może, ale wybory, proszę zauważyć, są 23 lipca, czyli w wakacje. Z tego, co mi wiadomo, Hiszpanie nie bardzo mogą głosować za granicą, czyli wszystkie wyjazdy wakacyjne odpadają. No chyba, że się mieszka na stałe lub czasowo za granicą i się zgłasza w ambasadzie, to wtedy tak. Więc jest to też dosyć sprytny zabieg polityczny, zorganizowanie wyborów w środku lata. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Więc jak to mówią Hiszpanie, Pedro Sanchez ma 7 żyć, więc no, może tak być, że cały czas będzie na stanowisku. A moim gościem był wiceminister do spraw właśnie negocjacji w sprawie paktu imigracyjnego. W skrócie, tak. Pan Bartosz Grodecki. Bardzo dziękuję, a ja już żegnam się z państwem. Dobrej nocy. Życzę Piotr Semka. No i teraz oczywiście Led Zeppelin. Dobranoc państwu. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Burmistrz Kartuz oraz Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na Truskawkobranie 2023. Amfiteatr Złota Góra w Brodnicy Górnej, 25 czerwca, start, godzina 15. W programie Sara James, Łydka Grubasa, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby, Zespół Hals oraz inni. Ponadto stoiska kół gospodyń wiejskich, artystów ludowych i gastronomiczne. Serdecznie zapraszamy. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełnił o